Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Empire State Building, zamieniony w biało-czerwoną, historyczny budynek Nowego Jorku rozświetlił Robert Lewandowski. Zakaz rac, zakaz noszenia broni i używania dronów. Policja przypomina, czego nie można robić podczas jutrzejszego Marszu Niepodległości. Koordynator służb specjalnych prosi prezydenta o podpisanie promocji dla oficerów służb. Wyłączmy tę sprawę ze sporu politycznego, napisał. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski w Nowym Jorku wziął udział w uroczystości związanej z Polskim Świętem Niepodległości. Lider kadry uruchomił biało-czerwoną iluminację na słynnym wieżowcu Empire State Building. Podczas wydarzenia transmitowanego przez TVP Info Lewandowski powiedział, jakim zaszczytem było dla niego wzięcie udziału w tej wyjątkowej ceremonii. Jestem szczególnie zaszczycony, że mogę tu być nie tylko z Państwem, ale też w tak wielkim dniu. Mam nadzieję, że to jest, nie mam nadziei, ale wiem, że to jest wielkie wyróżnienie dla wszystkich Polaków, ale to jest dla całej ojczyzny, że możemy razem świętować naszą niezależność. I wydaje mi się, że dla mnie osobiście jest to wielkie przeżycie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być i być też częścią tego wielkiego wydarzenia. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, że nasz kraj można i mogę reprezentować niezależnie od tego, gdzie się znajduję, niezależnie od tego, gdzie gram. Zawsze wiem o tym, że robię to dla naszej ojczyzny. A piłkarska reprezentacja jest z kolei na zgrupowaniu i więcej o tym powiemy za chwilę w sporcie. Główne uroczystości Święta Niepodległości ruszą jutro. Warszawska Policja jak co roku przygotowuje się do obchodów święta 11 listopada. Największym zgłoszonym wydarzeniem jest Warszawski Marsz Niepodległości. Oznacza to wyjątkową mobilizację ze strony stołecznych funkcjonariuszy, których będą wspierać mundurowi z innych komend. Rzecznik komendanta stołecznego Policji Robert Szumiata przypomniał, że za bezpieczeństwo pochodu odpowiadać będą także służby organizatora. Uczestnicy muszą pamiętać o podstawowych zasadach uczestniczenia w imprezach masowych. Absolutnie tego dnia nie można się poruszać z bronią. Po Warszawie zakaz używania środków pirotechnicznych. Pamiętajmy, że nasza sytuacja geopolityczna jest taka, a nie inna, że te zagrożenia terrorystyczne wciąż są aktualne, więc bardzo ważne jest właśnie, aby takich środków pirotechnicznych nie używać. Obowiązuje również zakaz latania dronami. W marszu może uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy osób z wielu stron Polski oraz z zagranicy. Oprócz tego w Warszawie także bieg niepodległości. Zapisanych jest 20 tysięcy osób. W ramach wspólnego projektu Polskiego Radia i TVP Polska na tak, organizowanego z okazji Święta Niepodległości, odwiedzamy teraz Maków Mazowiecki. Mieszkańcy miasta położonego na północy województwa mazowieckiego nie są obojętni na krzywdę innych. Wolontariat zespołu szkół imienia żołnierzy Armii Krajowej liczy ponad 100 wolontariuszy. Działania wspierane są też przez Fundację Kocham Maków. Z organizatorami akcji charytatywnych w mieście rozmawiała Agata Król. Działamy bardzo prężnie na rzecz tutaj naszego lokalnego społeczeństwa, naszej małej ojczyzny. Jest dużo potrzeb. Lubisz działać, lubisz pomagać? Oczywiście. Daje mi to bardzo dużą satysfakcję. Mamy bardzo chętną młodzież, ciągle jesteśmy aktywni i otwarci na potrzeby. Taka głośna akcja, która tutaj zrzesza w sumie cały powiat, a na pewno szkoły, to zebranie pieniążków na takie ciągłe leczenie chłopca, który tu do naszej lokalnej szkoły, szkoły podstawowej nr 2 uczęszcza. Fundacja zajmuje się wzmacnianiem wolontariatu, organizowaniem różnych imprez, między innymi turniej piłki nożnej Makowia Cup, turnieje siatkówki. Zazwyczaj są to też przy okazji imprezy charytatywne. Finał akcji Polska na tak jutro w Lublinie. Na tamtejszym placu zamkowym zaplanowano koncert z udziałem gwiazd. Wystąpią m.in. Kaja, Natalia Kukulska, OSTR, Eldo, Kacperczyk, Wiktor Dyduła i Mary z Polski. Koncert o 17.35 pokaże Telewizja Polska. Wyłączmy tę sprawę ze sporu politycznego, napisał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie z okazji Święta Niepodległości nominacji oficerskich w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent nie jest cesarzem, do którego każdy poddany musi się stawić. Muszą się stawić jego podwładni, a jego podwładnymi są urzędnicy w jego kancelarii za pośrednictwem ministra obrony żołnierze, napisał Siemoniak. Dodał, że szefowie służb podlegają premierowi. Wcześniej w wywiadzie dla TV Republika prezydent Karol Nawrocki powiedział, że oczekuje od szefów służb specjalnych przeprosin za to, że się z nim nie spotkali. Chce też, aby stawili się w jego gabinecie, żeby rozmawiać o awansach oficerskich. Nawrocki podkreślił, że jako prezydent powinien być wyposażony w pełną wiedzę, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i tego, co dzieje się na całym świecie, także za naszą wschodnią granicą. Bezpieczeństwo, medycyna, przetrwanie i cyberhigiena. Takich zagadnień dotyczą pilotażowe powszechne szkolenia z przygotowania obronnego. 8-godzinne kursy organizowane są w 132 jednostkach wojskowych w całym kraju. Każdy zainteresowany otrzyma pakiet przydatnych umiejętności w każdej sytuacji kryzysowej, mówi Krzysztof Ługowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Przy ratownictwie medycznym mamy używanie defibrylatora, mamy pierwszą pomoc. Przy przetrwaniu mamy chociażby pakowanie plecaka, mam sygnały alarmowe. No szczerze powiedziawszy, będzie to podstawowa wiedza, którą każdy obywatel powinien posiadać. Dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych i dla tak naprawdę całego społeczeństwa, żebyśmy my jako organizm byli silni. Zainteresowanie pilotażowymi szkoleniami okazało się ogromne. Najbliższe dostępne terminy zniknęły w ciągu kilku godzin. Zapisy prowadzone są przez aplikację mObywatel. W Stanach Zjednoczonych jest przełom w sprawie trwającego już 40 dni paraliżu rządu federalnego, najdłuższego w historii kraju. Senat USA zagłosował za rozpoczęciem procedury przyjęcia tymczasowego porozumienia budżetowego, które ma pozwolić na ponowne otwarcie administracji. Senat USA przegłosował tzw. cloture vote, proceduralne głosowanie otwierające drogę do przyjęcia tymczasowego porozumienia budżetowego. Za jego kontynuowaniem opowiedziało się 60 senatorów, w tym 8 demokratów, którzy złamali partyjną dyscyplinę i poparli propozycje republikanów. Porozumienie przywraca do pracy tysiące zwolnionych pracowników federalnych i zapewnia zaległe wynagrodzenia ponad milionowi innych. Mówiła po głosowaniu senator demokratów Jean Shaheen, która poparła ustawę. Ma ona utrzymać finansowanie amerykańskiej administracji do końca stycznia oraz zapewnić środki na kluczowe programy, w tym pomoc żywnościową, na co wskazywała senator Maggie Hassan. Mój głos był nastawiony na te dwie rzeczy, równie ważne i moralnie konieczne. Jeśli projekt zostanie także przyjęty w Izbie Reprezentantów i podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa, zakończy on najdłuższy rządowy shutdown w historii USA. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Warszawie polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Niełatwe zadanie ma selekcjoner Jan Urban, który musi dokonać zmian w składzie w związku z kontuzjami bramkarza Łukasza Skorupskiego, Krzysztofa Piątka i Jana Bednarka. Miejsce Skorupskiego zajmie Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam. Dodatkowo dziś został powołany również Bartosz Bereszyński, który gra w Palermo z Serie B. Biało-czerwoni w piątek zagrają w Warszawie z Holandią, a trzy dni później na zakończenie grupowej fazy eliminacji zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Piłkarze Górnika Zabrze, aktualnie lidera piłkarskiej Ekstraklasy, nie tylko dobrze radzą sobie na boisku. Dziś spróbowali swoich sił w tunelu aerodynamicznym. To dobry moment na to, żeby spróbować nieco innych treningów, mówi trener Górnika Michal Gasparik. No, bardzo mi się tutaj podoba, bo teraz jest przerwa, mamy kilka dni, trochę wypocząć i trochę zmiana takiego treningu. I dla głowy, i dla chłopaków, i wszyscy tutaj jesteśmy razem. Taki mały team building dla nas. Tak, już widziałem to w rozrzewkę, że to jest taki core training też dla całego ciała i musisz tutaj trzymać i musisz być mocny w tym zupełnie w tym środku. No, podoba mi się to. Po przerwie na reprezentację Ekstraklasa do gry wróci w piątek, 21 listopada. Wtedy Górnik zagra u siebie z Wisłą Płock. W meczu kończącym piątą kolejkę Tauron Ligi Siatkarek ŁKS Łódź pokonał w swojej hali Sokół Mogilno 3-0. Na najlepszą siatkarką spotkania wybrano środkową łodzianek Annę Obiałą, która zdobyła 10 punktów. ŁKS z trzema zwycięstwami na koncie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, a Sokół nie wygrał jeszcze meczu w tym sezonie. Prowadzi mistrz Polski Developers Rzeszów. Włoch Jannik Sinner pokonał grającego z kontuzją łydki Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a 7-5-6-1 w meczu turnieju mistrzów ATP Finals w Turynie. We wcześniejszym spotkaniu Amerykanin Taylor Fritz wygrał z Włochem Lorenzo Musettim 6-3-6-4. Na termometrach będzie jutro od 6 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich, przez 9 na przeważającym obszarze kraju, do 11 na południu. Poza tym zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła. Witam serdecznie i już uprzedzę, że dziś zaskakujący goście w programie Ludzie, zwłaszcza kiedy ja jestem prowadzącym, bo zwykle udaje mi się zapraszać ludzi związanych ze sportem, a tym razem będzie zupełnie inaczej. Otóż państwa i moimi gośćmi są siostry Kafar, Zuza i Julia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo nam miło. Czyli siostry tworzące taki duet muzyczny, siostry Kafar, tak się nazywają, już z sukcesami, o których zapewne powiemy za chwilę, bo tematów i wątków jest na pewno bardzo dużo. Natomiast chciałbym zacząć od zupełnie innej sprawy związanej z tymi dniami, które właśnie teraz mamy. Dzień Niepodległości, 11 listopada, Święto Niepodległości i akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, która nazywa się Polska na tak. I wy jesteście ambasadorkami tej akcji. No i pytanie, jak do tego w ogóle doszło? Może Julia zacznij. Same nie wiemy w sumie. Jak dostałyśmy taką propozycję, to bardzo się ucieszyłyśmy, bo dla nas patriotyzm jest zawsze i zawsze był bardzo ważny. Mamy taką tradycję też z Zuzią, że na 11 listopada co roku dodajemy taki w nowej aranżacji stary utwór patriotyczny. Właśnie też jesteśmy trochę przed premierą, bo jutro też wychodzi premiera Legiony. Także jesteśmy blisko związane z tym. Zawsze też chcemy szerzyć tą naszą kulturę polską, naszą historię. Więc jak dostałyśmy taką możliwość, to no bardzo się ucieszyłyśmy, bo Polska jest nam bardzo bliska i to, że możemy też pokazać nasze miasto, z którego pochodzimy, że tam się kształciłyśmy, rozwijałyśmy, no nie mogłyśmy nic zrobić, tylko się zgodzić po prostu. No właśnie pytam o to dlatego, że jesteście młodymi osobami i to było trochę zaskakujące, że znalazłyście się wśród tych 11 ambasadorów, bo zwykle młodzi ludzie nie kojarzą się z patriotyzmem i z takim postrzeganiem polskości, jak teraz przed chwilą Julia powiedziała. Tak. Zuza. Tak, właśnie dla nas bardzo ważnym jest, aby rozpowszechniać ten patriotyzm i zwłaszcza właśnie wśród młodzieży, na przykład dodając ten cover na TikToka czy YouTube'a. No, w tym realnym świecie rzeczywistym, w tym świecie internetu, no to młodzi ludzie niecodziennie spotykają się z tym patriotyzmem, więc właśnie wstawiając ten cover, możemy chociaż tak im przekazać tą polską historię i kulturę, żeby o niej pamiętali. A generalnie robicie to doskonale, bo krzewicie tę polską kulturę poprzez wybór muzyki, jaką wykonujecie. To też jest genialna sprawa. Tak, to co tworzymy też jako nasze autorskie numery, zawsze chcemy tam, żeby trochę tej takiej ludowości, naszej polskości w tym było. Chcemy ten nasz styl o to oprzeć, bo też ludziom się to zawsze podobało, co też nas zaskoczyło, że jak w ogóle zaczęłyśmy dodawać na TikToka, to najwięcej wyświetleń przynosiły te filmiki, które były oparte właśnie o ludowiznę, o jakieś polskie stare utwory, co nas też zaskoczyło, bo przecież byłyśmy pewne, że właśnie ludzie już nie słuchają takiej muzyki, a tu proszę, nawet właśnie dzieci, młodzież, do nich to dociera ta muzyka, więc też cieszymy się, że możemy też nasze utwory, te autorskie, opierać właśnie o tą ludowiznę, nie? Chyba im po prostu tego brakowało, tej polskiej kultury, aby właśnie w tej nowoczesności zawrzeć tą polską kulturę. A jak reagują na muzykę, którą wybrałyście wasi rówieśnicy? Bardzo dobrze. No właśnie. Myślę, tak. Myślę, bardzo im się podoba. Coś mówią, że to jest zupełnie co innego niż leci w radio. Często jest też tak, że mówią, że oni by tego nie słuchali normalnie, ale że to jesteśmy my, tak, to właśnie tego słuchają i że znają te patriotyczne utwory i no piękne to jest, że możemy się tym dzielić i że to też się przyjmuje po prostu tutaj w Polsce. A to był wasz wybór od początku waszej kariery muzycznej? Ja myślę, że tą karierę muzyczną właśnie ludzie nam trochę podpowiedzieli, w którą stronę iść, bo my jak zaczynałyśmy, to też miałyśmy takie, że co my chcemy tak naprawdę tworzyć, co my chcemy przekazać, bo muzykę od zawsze kochamy, zawsze chciałyśmy to robić. Ja też tworzę już utwory od długiego czasu, ale były w trochę innym stylu i jak zobaczyłyśmy, że te filmiki się przyjmują, te właśnie ludowe i my też zawsze kochałyśmy ludowiznę. Nasi rodzice też często puszczali nam różne zespoły ludowe, czy właśnie też Enej, który też jest bardzo związany z folkiem, też bardzo lubimy ten zespół, więc miałyśmy takie, kurczę, może by spróbować w tym stylu i bardzo dobrze się w nim czujemy, ludziom też on się spodobał, więc tak. Ale to w takim razie od czego zaczynałyście, skoro mówisz, że dopiero potem się to pojawiło? Wszystko w sumie. Wrzucałyśmy różne covery, i zagraniczne, i takie nowoczesne. Tak. Ale jednak jak dodałyśmy ten chyba cover Lipki, to była Lipka chyba, no to tam pojawiło się nagle 100 tysięcy polubień, wyświetleń, po prostu tysiące. I mówimy, chyba to się ludziom podoba. Tak, chyba pójdziemy w to. Zostałyśmy wrzucone. I my to lubimy, i oni to lubią, więc... Zostałyśmy wrzucone w taki algorytm, że po prostu cokolwiek innego wrzucimy, to jak wrzucimy nagle ludowiznę, to potem jest bum i jest ileś tam tysięcy tych wyświetleń, więc... ale my się też w tym bardzo dobrze czujemy i chciałybyśmy, żeby tak zostało. Mhm. Wróćmy jeszcze do tej akcji Polska na tak, bo bardzo ładnie mówicie o patriotyzmie. Natomiast co wam się właściwie w Polsce najbardziej podoba? Ja się tu czuję bezpiecznie bardzo. I to, że Polska... niby duży kraj, ale tak jest takie wrażenie, że jesteśmy, że wszyscy się znają. Znaczy, kogo nie poznam, to ktoś ma jakiś związek z kimś innym i jakby jesteśmy wszyscy połączeni. Tak, że gdzie nie pojadę, w którą część Polski, to jestem w stanie się odnaleźć. Czuję się bezpiecznie i właśnie ci ludzie chyba, myślę, najbardziej mi się tutaj podobają, są sympatyczni, chociaż się nie mówi tak często, że Polacy tacy są, ale ja naprawdę czuję bardzo dużą więź właśnie do Polaków. No i Polska też jest piękna, mamy i dostęp do morza, i do gór, więc no nic nam nie brakuje. Tak. Ostatnio częściej chyba podróżujecie, to więcej tej Polski widzicie, tak? Tak, to jest w ogóle super plus koncertowania. Dzięki koncertowaniu właśnie poznajemy tą Polskę, wszystkie miasta, do których nigdy nie jeździłyśmy. Właśnie super, że mamy taką możliwość. Tak, mniejsze nawet miejscowości, jakieś wsie, one wszystkie mają coś w sobie i to jest super, że możemy je zwiedzać. No to ciekawe, że mówicie, że ludzie wam się podobają w Polsce, bo jesteśmy krajem tak podzielonym. Na pewno to zwracacie na to uwagę, prawda? Jesteśmy podzielonym, ale mimo wszystko ja wierzę w tą jedność, że nawet ja wierzę w to, że w momencie, gdy jest jakieś zagrożenie, coś się dzieje, to my się jednoczymy jako Polacy. Mhm. Ja w to wierzę i chcę bardzo w to wierzyć, że tak jest i tak będzie. Dziewczyny pełne optymizmu, naprawdę. To jest, trzeba, co mamy, co nam zostaje. To jest imponujące, że wśród młodzieży panuje takie podejście do polskości, już nie chcę mówić o tym patriotyzmie, ale do polskości generalnie i do ojczyzny. Może jesteśmy wyjątkiem, nie wiem. Też tak chyba byłyśmy wychowane po prostu, żeby szanować drugiego człowieka i się akceptować, więc tak jak my chcemy być akceptowane i szanowane, to my tak szanujemy drugiego człowieka, no i chyba tak to powinno wyglądać. A skoro mówisz o wychowaniu, to wychowywałyście się przy muzyce non-stop właściwie, tak, Zuza? Tak, śmiejemy się, że nasze kołysanki, to nie były takie zwykłe piosenki, to był Mozart. Tak, nasza mama jak była... Ale śmiejecie się, czy rzeczywiście tak było? Tak było. Zawsze w brzuchu, już jak byłyśmy w brzuchu, to od razu tak, Mozart, była muzyka Beethoven, klasyczna, potem jako kołysanki też Mozart, no. Więc nie miałyśmy innego wyboru niż po prostu śpiewać. Nasza mama jak była też w ciąży, jest między nami 7 lat różnicy, więc no nie naraz jak była w ciąży z nami. Tylko też śpiewała na różnych gospelach, na różnych koncertach, więc no po prostu nie miałyśmy innego wyboru. Właśnie czym zajmowali się wasi rodzice? Zajmują nadal? Znaczy nasi rodzice są pedagogami. Tak, pedagogami. Nie są stricte związani z muzyką. Tak. Ale obydwoje grają na gitarze. Tata gra na pianinie, mama gra na skrzypcach, więc stąd się u nas chyba wzięły te skrzypce, najpierw Jula. Potem ja jako ta młodsza siostra mówię, dobra, papuguję siostrę i też biorę skrzypce. No i są dwie pary skrzypiec. Tak. Między wami jest 7 lat różnicy. Bardzo często w rodzeństwach, kiedy jest 7 lat różnicy albo mniej więcej tyle, dochodzi do częstych niesnasek, kłótni i generalnie trudno jest jakiekolwiek porozumienie w rodzeństwie. Tak. U was tego nie widać. Oczywiście wiadomo, że nie jesteśmy z wami na co dzień. To dobrze. Dlatego... Nie, no nie jest tak źle. Ale to, że w ogóle ze sobą razem tworzycie i występujecie, to już wskazuje na to, że dobrze wam ze sobą. Myślę, że ta wspólna pasja to nas jednoczy, że mamy wspólny cel. Chcemy razem koncertować, wydawać muzykę, robić tą muzykę i myślę, że to nas do siebie zbliża. Też im starsze jesteśmy, to ta różnica wieku się zaciera. Że jej kiedyś ona była większa, rzeczywiście to było takie, że ja jestem taka, Zuzia jest taka i po prostu jest ta różnica. Myślę, że najbardziej w ogóle nas połączyła pandemia. I to jest coś, za co jesteśmy wdzięczne, bo po prostu ja wyjechałam na studia. Jesteście wdzięczne za pandemię, no to skoro, naprawdę. Jeżeli można być za coś wdzięczne pandemii, to właśnie za to, że ja wyjechałam na studia i nie było mnie w domu. I w momencie, gdy wybuchła pandemia, to po prostu byłyśmy zmuszone siedzieć 24 na dobę w pokoju i już po prostu musiałyśmy coś wymyślić i stwierdziłyśmy, no to zaśpiewajmy coś razem, potwórzmy, chociaż śpiewałyśmy zawsze razem, ale nigdy tak, żeby to gdzieś wstawić do internetu i tak dalej, ale że nagle był czas na to, po prostu też siedziałyśmy na łóżku, grałyśmy w różne gry i się... Oglądałyśmy My Little Pony. Tak, i się ta nasza... My Little Pony, tak, naprawdę? Kochamy tę bajkę, oglądałyśmy wszystkie sezony, tak. Mamy wszystko na pamięć. Ta więź nasza się zacieśniała i jest coraz teraz ciaśniejsza, im starsze jesteśmy. A droga do tego dzisiejszego miejsca, do tego momentu, chyba jest jednak inna w waszym przypadku, no bo ty skończyłaś Akademię Muzyczną. Tak. Zuza chyba nie ma jeszcze przynajmniej wykształcenia muzycznego. Jestem w klasie maturalnej. No i skończyłam właśnie. Pierwszy stopień skrzypiec. No właśnie, ale gdzieś przeczytałem albo usłyszałem twoją wypowiedź, że uczyłaś się śpiewu chyba 3 lata, ale nie lubisz tego i nie chciałabyś, nie chcesz tego robić? Znaczy nie chcesz się uczyć. Nie chcesz się uczyć. Śpiewać chcesz. Tak, uczyć ogólnie uczyć się nie chce. Nie, jako małe dziecko chodziłam do takiego, do takiego zespołu, gdzie się uczyłam śpiewać. No tam było fajnie, ale jakby byłam dzieckiem i to nie było wiadomo na jakimś wysokim poziomie. Teraz jakoś około 3 lata temu, właśnie przez chyba 2 lata uczyłam się śpiewu i jakoś nie zobaczyłam za bardzo progresu i też nauczyciel, który mnie uczył, powiedział chyba, żeby trochę boi się mnie uczyć, żeby nie popsuć mojego głosu, więc miałam takie, że okej, no to chyba już jestem na takim etapie, że chyba nie potrzebuję tych lekcji. I jakoś sama po prostu sobie śpiewam w domu, jak coś to pytam Julę o jakieś rady i jakoś to wychodzi. Ale rodzice jakoś was chyba kształcili w tym kierunku albo przygotowywali, czy nie? Myślę, że najbardziej szkoła muzyczna gdzieś nas kształciła. Mm-hmm. To, że oni nas wysłali właśnie do szkoły muzycznej, gdzie tam zaczynałyśmy uczyć się wszystkiego i od kształcenia słuchu po właśnie instrument. Potem ja też wybrałam ścieżkę właśnie akademię, żeby jeszcze bardziej te skrzypce przycisnąć. Potem musical, gdzie ja się też w ogóle zaczęłam śpiewu uczyć, bo też się nigdy nie uczyłam śpiewu. Nie powiedziałabym, że nie potrzebujesz lekcji śpiewu. Wydaje mi się, że w sensie to jest tak, że nawet jak się myśli, że się umie wszystko już, że już nic więcej się nie da, i tu pojawi się pierwszy spór. Dlatego ja na przykład zawsze chcę iść na studia muzyczne, gdzie uczyłabym się, jak Jula, na musical na przykład. Ja bardzo chcę iść na studia, więc może tam coś tam ktoś mnie coś nauczy czegoś. Ale w stronę śpiewu chcesz pójść? Bo też padło gdzieś w którejś rozmowie takie pytanie, skrzypce czy pianino? I ty wtedy powiedziałaś śpiew. Tak, śpiew, aktorstwo. Tak. Więc no, na pewno śpiew, bo szkoła muzyczna, właśnie skończyłam pierwszy stopień, dlatego że chyba było to dla mnie trochę za nudne, skrzypce. Miałam trochę za dużo energii i bardzo mnie to męczyło. To ćwiczenie w domu było najgorsze, a jednak śpiew. Nigdy mnie to nie nudziło, zawsze czułam się z tym dobrze. Od dziecka właśnie nasi rodzice też kochają muzykę, nawet poznali się śpiewając na ślubach, więc oni może nie uczyli nas stricte, jak się śpiewa, tylko po prostu ta muzyka u nas w domu była wszędzie, wszędzie słuchali tej muzyki i po prostu, nie wiem, nauczyliśmy się. Na wigiliach po prostu cała rodzina śpiewa, więc ta muzyka u nas brzmi cały czas. I to z wami zostanie. Myślę, tak, że tak. Nie ma innej opcji. Chyba nie ma tak, że nam się przemęczy ta muzyka. Chyba będzie. Zuza mówi śpiew, a w twoim przypadku jak jest? Skrzypce czy pianino? Śpiew. Też śpiew? Ale znaczy, ktoś wam musi grać. Znaczy, powiem tak, ja... Brat by się przydał. No, tak. Poszłam na studia najpierw na skrzypce, bo jakoś tak też wszyscy mnie zachęcali do tego, że Jula, masz talent, że jakby rób to dalej. Więc poszłam na studia, dostałam się, skończyłam magistra ze skrzypiec i nie żałuję oczywiście, że to zrobiłam, bo bardzo dużo się nauczyłam, ale końcówka studiów to już było takie, ponieważ ja zaczęłam drugi kierunek w trakcie robienia skrzypiec i właśnie to był ten musical i to było coś, czego mi brakowało właśnie zawsze, że skrzypce okej, ale czegoś mi jeszcze brakuje i trochę jak byłam kończyłam już te skrzypce, to miałam takie, że już chcę trochę skończyć te skrzypce, żeby skupić się właśnie na musicalu, bo też teraz gram w teatrach, udało się gdzieś tam kończąc ten musical już zacząć pracować w zawodzie, czyli śpiew, taniec, aktorstwo i to wszystko połączone i to jest chyba moje takie wymarzone coś, co chciałabym też robić, czyli właśnie teatr. Oprócz tego śpiewanie z siostrą, koncertowanie. Ciekawe, jak to pogodzimy, te wszystkie próby i w ogóle. No jestem tego nie ma żadnego ciekawa. Problemu, wszystko się da pogodzić, jak się chce. Wróćmy do tego momentu, niedawnego zresztą, tego waszego wejścia na TikToka, bo to był ten moment, taki wielki boom dla was, prawda? Tak. Jak to się stało w ogóle? Co to był za cover, który wtedy opublikowałyście? Tak, od samego początku to było tak, że najpierw ja miałam sama TikToka i potem właśnie z 3 lata temu... Za młoda. Tak, była. Ale coś tam, bo to było tak, że nagrywałaś sama. Ja tam sobie chyba w tle gdzieś leżałam na łóżku. Nie było mnie widać, ale zaśpiewałam drugi głos, drugim głosem. 3 lata temu to było. Tak. Jakieś. I ktoś w komentarzu napisał: ej, dziewczyny, a może zaśpiewajcie razem, jako siostry. I chyba trochę się tego posłuchałyśmy i nagrałyśmy, to był chyba... Lemon. Napraw. Tak. I to było pierwsze 100 tysięcy i miałyśmy tak. Coś chyba stało. To razem. I to było z dnia na dzień po prostu. To nas szokowało. I po tym Lemonie właśnie drugi to była Lipka chyba taka najbardziej. Chociaż potem już miałyśmy Bajmu, śpiewałyśmy piosenki i to wszystko już jakoś miało coraz więcej tych wyświetleń. Bo tego było mało na TikToku jeszcze. Dwie siostry, które śpiewały, jeszcze grają na skrzypcach. Teraz zrobiło się tego bardzo dużo. Ale no jakoś udało nam się wtedy wybić. I to szybko się potem potoczyło? Właśnie mam wrażenie, znaczy był taki jeden TikTok i to było Bella Ciao, które przyniosło nam chyba najwięcej, bo chyba mamy 26 milionów odsłon na TikToku. Wow. 2 miliony polubień. Więc to jest chyba nasz najbardziej. Tak, to nam bardzo tam... dużo dało, że też ludzie z zagranicy nas obserwują i piszą komentarze w innych językach, że nie wiem, o czym śpiewacie, bo śpiewamy po polsku. Nie wiem, nie rozumiem was, ale jest super. Więc to było takie boom, że chyba w tydzień 100 tysięcy obserwujących nam doszło na TikToku i to był naprawdę szok. I potem to już poszło, że kolejne filmiki, kolejny viral, kolejne i niby szybko, ale jednak gdzieś tam przez te 3 lata, będąc w tym momencie, trwało to mniej więcej 3 lata gdzieś tam, żeby dotrzeć do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli wydajemy swoje utwory, koncertujemy i spełniamy teraz nasze marzenia. Ale to był tylko TikTok, czy inne media społecznościowe też? Inne też. Potem później trochę weszłyśmy na Instagrama. Ale jakiś rok później. Tak, z rok później. Właśnie przy 11 listopada, jak miałyśmy premierę, to stwierdziłyśmy, że założymy też Instagrama, więc Instagram, a teraz już wszystko. Facebook też, YouTube, także cokolwiek wszędzie dodajemy. Na to dodajemy wszędzie. Tak. To prawda, tak. Wystarczy wpisać siostry Kafar i właściwie wyświetlenie jest niesamowicie dużo na tych stron, które o was piszą. A potem pojawiły się inne gwiazdy, które zaczęły chcieć z wami w jakikolwiek sposób współpracować. Tak, i to był jakiś kolejny etap gdzieś tam w naszej karierze, w cudzysłowie, jeśli można to tak powiedzieć. A zaczęło się od kogo? Bo Dawid Kwiatkowski pojawił się u was w domu na obiedzie. Tak. Ten obiad spowodował, chyba był pyszny, bo spowodował, że zaczęłyście ze sobą współpracować, tak? Tak. Zaczęło się od Enea. Enej był pierwszym zespołem, tak, który się do nas odezwał. To właśnie było pod tym coverem Lipki. Napisali, że coś tam, komentarz w stylu czat dziewczyny i potem nagraliśmy ich cover, Kamień z napisem Love i główny wokalista dograł się do naszego filmiku duetem i napisał, że chodźcie dziewczyny, zapraszamy na koncerty. My tak z Julą patrzymy, na pewno. Tym bardziej, że ja jeszcze pamiętam, jak miałam 12 lat i siedziałam na łóżku i oglądałam finał Must Be The Music, gdzie po prostu ich wspierałam i chciałam, żeby wygrali, a 10 lat później ponad mam możliwość zaśpiewania z nimi koncertu. No i udało się na te koncerty. Zaśpiewałyśmy z nimi kilka koncertów. No byłyśmy w szoku, po prostu dziewczyny z małego miasta, z Piotrkowa Trybunalskiego mogą koncertować z Enejem. No to był dla nas szok na tamten moment, że to jest możliwe i to dzięki TikTokowi tak naprawdę, to był też szok. Ale wydarzyło się to i do tej pory jesteśmy w stałym kontakcie. W ten weekend byli u nas też w domu i też zjedli obiad. Więc stworzymy chyba taki kanał znane osoby u siostrzka w domu. Tak. Kulinarny, proszę, z obiadami. Gotuj z siostrami. Ciekawi mnie ten moment, w którym po raz pierwszy weszłyście na scenę na poważnym koncercie i zagrałyście. Co wtedy, takie banalne pytanie, co wtedy czułyście, ale to jest pytanie zasadne bardzo, bo dla was młodych dziewczyn, z małego, jak mówicie, miasta, choć Piotrków chyba nie jest tak do końca malutki. Będąc w Warszawie jednak, wydaje się małym. Jednak to jest chyba duże wydarzenie i duże wrażenie. Jest. To jest, znaczy dla mnie wtedy, jak byłyśmy na koncercie Enea, to było uczucie nie do opisania. Nie umiem się tego wydawało, opisać. Że to trwa godzinami. Tak, tak. A śpiewałyśmy tylko 3 piosenki. Takie poczucie ogromnej wdzięczności, że to się dzieje. I niedowierzanie. Że, tak. Ja w to nie wierzyłam. Zeszłam z tej sceny i miałam takie... Nie, to był jakiś sen. Ale po prostu szczęście, bo to jest coś, do czego... O czym marzyłyśmy całe życie. A jak reagowała publiczność wtedy? No, na nieznane dziewczyny? Myślę, że nas też już część znała właśnie przez te TikToki, że widzieli TikToki nasze, że się dograł Enej do nas i widzieli te komentarze, więc też nas Piotrek Lolek super przedstawił, że właśnie, że jak się poznaliśmy i tak dalej, więc oni też już byli wtajemniczeni. No i super nas przyjęli i też mama była na naszym koncercie w pierwszym rzędzie, płakała pół po prostu. Pół rodziny była na tym koncercie. Tak, płakała, krzyczała, więc to też było ogromne, to było ogromne wsparcie dla nas wtedy. A nie uderzy wam sodowa woda do głowy? Mamy nadzieję, że nie. Znaczy, ja się nie boję. Już czuję się w takim wieku, że nie wiem, co by się musiało stać, żeby coś mi odbiło. Boję się trochę o Zuzię, bo jest młodsza i nie wiem, czy jej coś nie odbije kiedyś. Myślę, że ty mnie pohamujesz. Ale myślę, że na tyle gdzieś tam nasze wychowanie nas nauczyło, że ciężko by było, żeby coś na nas wpłynęło tak, że to pójdzie w negatywną stronę. Tak mi się wydaje. Dobrze, i teraz jesteście w takim miejscu, że wydałyście już singiel Oj Biedna. Mhm. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać, że wydałyście singiel, ale jest teledysk, to poważna sprawa. Tak. To jest piosenka, która powstała w waszych głowach? Tak, w mojej głowie chyba najpierw. I siedziałam sobie wieczorem pewnego dnia przy pianinie. Nie wiem, co mnie natchnęło. Chyba mnie zainspirowało, jak oglądałyśmy Gnijącą Pannę Młodą. Tak, ja ci chyba pokazałam ten film, no nie? I tam była właśnie taka historia. Zresztą no, to, co jest przekazane w tej piosence, to jest bardzo podobna historia, jak w tej bajce. Właśnie miałem o to zapytać, skąd się wzięła ta historia. Tak, bo to jest historia opowiedziana od początku do końca. Tak, i tam jest właśnie też utwór, który też mnie zainspirował, bo tam w tym utworze jest opowiedziana właśnie ta historia. I ja tak mówię, kurczę, a jakby to przenieść na tą naszą ludowiznę? Przecież to też się u nas działo, że właśnie musisz wyjść za kogoś, kogo nie chcesz, kogo nie kochasz, jest stary, ale ma pieniądze, więc da nam przyszłość. I żeby opowiedzieć taką historię dziewczyny konkretnej jakiejś, właśnie u nas to była Zosia, i opowiedzieć po prostu o jej historii. Bo jeszcze się z tym nie spotkałam w Polsce, a każdy zna taką historię, każdy wie, że to jest też nasza przeszłość. I stąd przyszedł ten pomysł. Na początku to w ogóle była taka wersja bardzo liryczna, wolna, balladowa, a potem jak zaczęłyśmy o tym myśleć, też już z naszym producentem, to stwierdziłyśmy, kurczę, a może by tak zrobić z tego bęger jakiś z bitem. No tak, tak. I wyszło. I stąd właśnie ta historia. Zuza, a twoja rola w tej piosence? Poprawiłam kilka słów. No to był już taki, to był jeszcze taki etap, że Jula sama tworzyła. I ja po prostu się przystosowałam do tego i potwierdziłam, że mi się też bardzo to podoba ta piosenka. I nie miałam tam w sumie nic do poprawienia. Jak najbardziej chciałam ją zaśpiewać. Te zwrotki brzmią trochę jak taka szybka recytacja. Tak, taki rap. Trochę jak rap. I to też był pomysł na to, żeby dotrzeć do kogoś, do jakiejś części widowni? Ten pomysł przyszedł sam, bo po prostu, ponieważ to była ballada na początku, to że tam jest dużo tekstu, to nic nie robiło. Ale potem jak przyszło tempo, to nagle się okazało, trzeba to szybko zaśpiewać. Ale nie przeszkadzało nam to właśnie przez to, że jest tak szybkie przekazanie informacji, to też jesteśmy w stanie całą historię opowiedzieć w 2 minuty 50. Mamy krótki refren, tylko z kilkoma, tam chyba są 3-4 zdania, jest bardzo melodyjny. No i on jest najważniejszy w sumie, żeby on wpadł w ucho i jest krótki, a zwrotki, no to wiadomo, opowiedziana historia. No dobrze, jaki jest efekt umieszczenia tej piosenki gdzieś tam, gdziekolwiek? No, wystąpiłyśmy w Opolu. widziałam ostatnio właśnie, że na YouTubie ma już chyba około 180 tysięcy, więc to też jest dla nas super osiągnięcie. Myślę, że właśnie też przez Opole, że zgłosiłyśmy się do tego konkursu. Tak, wysłałyśmy zgłoszenie online. Tam było chyba 200 zgłoszeń. Ponad 200, no. Z tego wybrali 20 i ta 20 musiała przyjechać do Warszawy na castingi. I z tych 20 osób wybrali 10. No i właśnie znalazłyśmy się. I w tym byłyśmy my, co też było takim docenieniem, znaczy dla mnie, że to jest, warto w to iść, że skoro zostałam doceniona tutaj w tym songwritingu, no to czemu by nie? I właśnie dlatego robimy to teraz dalej. No i to Opole było cudownym też przeżyciem dla nas. Coś więcej o tym Opolu musicie opowiedzieć. Może o stresie, bo wszyscy się pytają, czy się stresowaliśmy. Nie, nie stresowałyśmy się. Myślę, że przez to, że jesteśmy razem we dwójkę, to bardziej czujemy taką ekscytację. Nawzajem siebie tak napędzamy. Dzielicie stres na pół. Tak, dokładnie tak mówię zawsze właśnie, że to jest tak podzielone. I czuję się też pewnie przy siostrze. Wiem, że zawsze mi pomoże, jak coś tam zapomnę. Po prostu wiedziałam, że dobrze. Były też trochę problemy na próbach, bo my nigdy nie śpiewałyśmy na uszach, że mamy odsłuchy i tak dalej. To była też ogromna scena, na takiej nigdy nie występowałyśmy razem, więc próba była dla nas bardzo stresująca, no bo nagle jeszcze tutaj tancerze, trzeba jeszcze iść w dobrym momencie, trzeba się dobrze słyszeć. Miały być w ogóle pochodnie, tancerze mieli trzymać pochodnie. Tak, i jak na próbie odpaliliśmy, to wszystko się zaczęło palić, prawie się spaliłyśmy tam. Nie, nie, ale po prostu parafina ubrudziła całą podłogę, więc stwierdziliśmy, że dobra, nie, rezygnujemy z tych pochodni. No i bardzo się stresowałyśmy na tej próbie po prostu, że się trochę średnio słyszymy i byłyśmy zmartwione, ale na szczęście na próbie generalnej, która była już w dzień Opola, wszystko było super. Nie wiem, co się stało, taką ulgę poczułyśmy. Wymodliłam to chyba po prostu, żeby się dobrze słyszeć, więc, ale byłyśmy też bardzo, bardzo skupione i wyszło. I jesteśmy z siebie zadowolone i to było chyba najważniejsze, żeby z siebie samych być zadowolony. Ale to jest w ogóle niesamowite. To było takie zderzenie z dużym światem muzycznym, prawda? Tak. Tak, pierwsze. Za kulisami też spotykałyście przecież gwiazdy polskiej piosenki. Tak, i potem to, że po Opolu też miałyśmy możliwość wystąpić na kilku koncertach właśnie dla Telewizji Polskiej, że przechodzimy sobie obok Edyty Górniak, Justyny Steczkowskiej i dla nas w ogóle całe życie widziało się to w telewizji i nagle jesteśmy obok nich i i występujemy razem z nimi. To nie tak, że my przyszłyśmy jako widownia i hello, fajnie, że jesteście. Tylko też z nimi występujemy. W ogóle Justyna Styczkowska też podeszła do nas i mówiła, że o, wy jesteście debiutantami, że trzymam kciuki za wasze kariery i tak dalej, co było. Wspierała nas też bardzo. Piękne, bardzo i styczność z nią też była super. Więc no, ale wszyscy są super. W ogóle atmosfera, mimo że się bałyśmy trochę, jak to będzie w telewizji, bo też nigdy nie byłyśmy, a naprawdę mamy bardzo dobre w sumie wrażenia z telewizji. Wszyscy są na luzie, wszyscy są mili, także... A jakieś inne propozycje jeszcze się posypały po tym koncercie opolskim? No myślę, że nasze własne koncerty, bo to, to było coś, co zaczęłyśmy robić po Opolu, że miałyśmy swoje pierwsze autorskie godzinne koncerty, też i z naszymi autorskimi numerami, ale wiadomo też z tymi coverami, które były i znane na TikToku i nie tylko, bo nie mamy jeszcze aż tylu swoich autorskich utworów, żeby mieć cały koncert, ale właśnie to, że ludzie zapraszali nas na jakieś swoje plenery wakacyjne, że zagrałyśmy te prawie kilkanaście koncertów w tym roku, nigdy wcześniej nie mając swoich koncertów, no to się w sumie zaczęło, czyli to, do czego dążyłyśmy zawsze, czyli występować dla ludzi i koncertować z publicznością. Ciekaw jestem, jak wygląda wasz koncert, bo rozumiem, że na koncercie świetnie brzmi Oj Biedna na przykład, no bo to jest coś, przy czym ludzie być może świetnie się bawią. Natomiast taki utwór jak Wilcza Zamieć to już nie jest koncertowy numer. Mhm. Przyznacie, że to jest zupełnie inna historia, bardzo nastrojowy. Tak. Powiem szczerze, że miałem takie wrażenie, trochę przeżywałem ten numer tak, jak przeżywałem niegdysiejsze wykonanie Kasi Moś-Prząśniczki. Mhm. Miałem takie wrażenie, że to jednak ma coś wspólnego ze sobą. Mhm. Podobne chyba instrumenty też tam brzmiały. Jak doszło do nagrania Wilczej Zamieci? Bo to też nie jest numer, który pasuje do młodych wykonawców. Ja po raz kolejny o tym mówię, o tej waszej młodości, ale to mnie fascynuje, że idziecie w kierunku, który kompletnie do młodzieży nie przystaje. To bardzo nam miło. No, Wilcza Zamieć to jest chyba utwór, który został napisany do Wiedźmina, dobrze pamiętam? Tak, do trzeciej części, Dziki Gon. I właśnie nie pamiętam, czy to ktoś na TikToku nas poprosił o to? Czy my same na to wpadłyśmy? Ludzie chcieli, żebyśmy to nagrały, na pewno też nas prosili o to, ale my znałyśmy już ten utwór wcześniej, bo Studio Acanthus nagrało cover do tego utworu, więc my go poznałyśmy w sumie tam i zawsze nam się też podobał. Więc jak ludzie też zaczęli pisać, że a zaśpiewajcie może Wilczą Zamieć, to tak pomyślałam, że może też zrobić by go w formie tych utworów patriotycznych, czyli że same skrzypce, aranżacja skrzypcowa, no bo właśnie to oddaje ten klimat tego utworu. No i nagrałyśmy i rzeczywiście na koncertach tych plenerowych raczej nie śpiewałyśmy tego utworu, ale jak teraz miałyśmy koncerty patriotyczne, no to on się już fajnie wpasowywał, bo rzeczywiście to jest inny klimat, bardziej nastrojowy, więc tam akurat to fajnie brzmiało, ale na takich, gdzie no w ogóle nasze koncerty zapraszamy serdecznie oczywiście, takie typowe nasze koncerty to jednak jest energia, ogień, ludowizna, taniec, skakanie tak. I większość utworów jest właśnie takich ludowych, znanych przez wszystkich. Jeden taki wolniejszy, zawsze wykonujemy Byłam Różą, Kai. Tak. I zawsze mówimy, że teraz przepiękna będzie... pieśń. Tak, tak, kochamy ją. Też. Kai mamy też nadzieję, kochamy. Że kiedyś spotkamy się z Kają. I zawsze mówimy właśnie na koncert, że teraz taka trochę wolniejszy, zwolnimy trochę właśnie tym utworem, tak, Kai. Tak, takie spocone całe. One, to teraz trochę zwolnimy. Tak, i jeszcze teraz wykonujemy utwór Dawida Kwiatkowskiego, Proszę Przetańcz, też z Kają. Zresztą, tak. Więc to są takie dwa wolniejsze utwory, które rzeczywiście zawsze wykonujemy na koncertach. Żeby chociaż chwilę odsapnąć. Bardzo duże znaczenie w waszej karierze mają ludzie. Przed chwilą powiedziałyście, że to ludzie chcieli, żebyście zaśpiewały Wilczą Zamieć. Tak. No, niesamowite to jest. W ogóle trafiamy na bardzo dobrych ludzi, jak na razie, i chyba mamy szczęście, bo nie zawsze tak jest, jak ktoś zaczyna swoją karierę, swoją drogę. Często się trafia na ludzi, na których nie chciałoby się trafić, a my naprawdę mamy szczęście chyba do ludzi, na razie, odpukać oczywiście. I piękne to jest, naprawdę... Też jeśli chodzi o hejt na przykład, bo też zawsze się ludzie pytają o ten hejt, bo w internecie on jest ogromny. No to jakoś, kurczę, nas nie dotyka jakoś jeszcze. Wiadomo, że im większa jest ta popularność, tym więcej znajdzie się ludzi, którzy hejtują, ale ona nas, nie dotyka nas ten hejt. I to też jest, ja się tego w ogóle nie spodziewałam, mając już takie gdzieś tam wyświetlenia i tyle wyświetleń, to zawsze się znalazły. Ale nie wiem, czy ludzie nie wiedzą, po prostu... Jak nas hejtować? Nie mam pojęcia. Nie, no zawsze się ktoś zdarzy, że ale... Czekają że na odpowiedni moment. Albo tam, czekają aż się nam noga po prostu podwinie. No. On pewnie kiedyś przejdzie, ale nie musicie się tym w ogóle przejmować. Trzeba to zostawić gdzieś tam z boku. Pytanie mam jeszcze dotyczące Kejry, bo coś tam się chyba zaczyna dziać. Czy już się zadziało? No nagrałyśmy nagrałyście, wspólnie, to już widziałem. Tak. Dwa covery. I no w ogóle jak dowiedziałyśmy się, że przyjedzie nas do domu, to też byłyśmy w szoku. Wszyscy do was do domu chcą przyjechać. No właśnie, zapraszamy jakby. Halo? Kurczę. I też zjadła obiad, rozumiem. A nie, właśnie nie chciała zjeść. I to było też tak, że akurat nasi rodzice byli w pracy i mieliśmy, ja cynamonki zrobiłam, mieliśmy przygotowane jakieś ciasta i tak dalej, ale właśnie nie chciała zjeść. Jakby, więc no okej. Okay. Ale no jeszcze pierwszy raz mieliśmy kogoś z Ameryki. Tak. To było naprawdę... Wow. No i też się okazała super dziewczyną i też bardzo fajny kontakt złapałyśmy, więc myślę, że to też nie było nasze jedyne i ostatnie spotkanie, tylko gdzieś tam ta współpraca, myślę, będzie się rozwijać. Bo to jest piosenkarka polskiego pochodzenia, to pewnie też jakoś pomogło, tak? Tak. Kto was skontaktował? Oni nas znaleźli. Znaczy chyba w ogóle jej menadżerka. Wy naprawdę macie dużo szczęścia. No, talentu mnóstwo, ale szczęścia też sporo macie. Z tego macie. Co pamiętam, bo ja nawet pytałam, bo tam była też menadżerka i właśnie tak pytałam, że skąd nas znaleźliście? Ja zrobiłam herbatę, to tak, możesz powiedzieć, bo ja nie wiem. że ona nas znalazła. Właśnie dziewczyna z menadżmentu znalazła nas na TikToku i stwierdziła, że to będzie fajny pomysł, żeby nas połączyć. Mhm. I rzeczywiście wyszło fajnie, chociaż miałyśmy taką zagwozdkę, kurczę, co nagrać? Jak my przecież bardziej ludowe, tutaj no tak. Dziewczyna z Ameryki przyjeżdża, co my nagramy razem. Ale wpadłyśmy właśnie na pomysł piosenki Ray, Where is your husband? Tak. Where is your husband? Tak, no jeszcze cover... I Kejry. Cover piosenki, Keep po prostu Kejry, Keep Dreaming, więc udało się coś nagrać i wyszło super, naszym zdaniem. Jest bardzo wielu wykonawców tych światowych stopów list przebojów, którzy wykorzystują głosy tego typu ludowe właśnie i z ludowej muzyki. Ja pamiętam, że Kate Bush bardzo często wykorzystywała, nie wiem, czy znacie Kate Bush? Ja znam, wiele. wykorzystywała... No przecież to jest Running up that hill, running up that road, that's Stranger Things. A, no, z tej piosenki to znam. Brawo, możesz jeszcze coś zaśpiewać? Babuszka, babuszka. Właśnie, to jest to, prawda? Tak. I Wuthering Heights i tak dalej, i tak dalej. Natomiast była płyta, na którą pamiętam, że zaprosiła bułgarski chór ludowy. No to teraz masz szansę zaprosić siostry Kafar. No bardzo, tak jak mówimy, no obiad czeka. A powiedzcie mi, czy wy jesteście w stanie funkcjonować osobno, muzycznie? Nie namawiam, bo brzmicie pięknie, ale... Jesteście w stanie? Może kiedyś, znaczy to jest takie coś, że nigdy nie chciałybyśmy się rozłączyć jako siostry Kafar. Mm-hmm. Przynajmniej ja bym tak chciała, że zawsze będziemy razem, siostry Kafar, a ewentualnie jeżeli któraś z nas miałaby pomysł po prostu na siebie, na jakiś, nie wiem, inny gatunek, który nie pasuje trochę do sióstr, ale chciałaby coś wydać w swoim stylu, napisała coś swojego, czuje, że to jest bardziej z nią zgodne, a nie pasujące do sióstr. Na przykład rap. Ale typu, nie wiem, ktoś przeżył jakąś historię miłosną, napisze o tym i to jest typowo jej historia, to ja nie widzę problemu, żeby ktoś też wydał po prostu któryś z nas solowo sobie utwór. I jako dodatek też do tego głównego tworu, który mamy, czyli sióstr. Tak, ja tak czuję, nie wiem jak Zuzia. No, też myślę, że podobnie. Żeby jednak zostać przy tej siostrzanej współpracy, więzi. Ale fajnie by było. Uważam, że mamy obydwie mamy różne też style. Tak Jula, jak kiedyś mówiła, że kiedyś tworzyła dużo piosenek, takie bardziej chyba liryczne. Tak, balladowe. Tak, no one się na siostry na razie przynajmniej na pewno nie nadają. A ja na przykład bardzo lubię takie reggaetony, takie dobre bity, więc myślę, że... No i to do sióstr też to bardzo nie pasuje, więc myślę, że na pewno bym chciała kiedyś wydać taką swoją piosenkę, ale żeby był to właśnie dodatek, nie żeby nagle zostawić siostry i powiem, no to ja rozchodzę sama karierę. Tak, rozchodzimy się i jesteśmy solo, to ja nie widzę na przykład takiej opcji. Też uważam, że na przykład jakby nie było sióstr, jakbyśmy same miały osobno zaczynać kariery, to nie, na pewno nie poszłoby to tak szybko i tak łatwo. Więc myślę, że to, że jesteśmy razem, jednak bardziej przyciągnęło uwagę ludzi. To, że jesteśmy we dwie ze skrzypcami, jesteśmy siostrami i jesteśmy też w miarę podobne, chociaż my tego nie widzimy. To jest to, co ludzi przyciągnęło i dzięki czemu jesteśmy tutaj, więc na pewno siostry to jest... No zresztą się kochamy, no więc kurczę, chcemy być razem i nie chcemy osobno tych karier robić. Tak jak mówiłem, ja wcale nie namawiam, ale pytam dlatego, że widziałem, że uczestniczyłaś w musicalu Jesus Christ Superstar. Tak. I to mi poddało jakby to pytanie na myśl. Tak, no Jesus Christ Superstar, teraz też będzie Skrzypek na dachu w Łodzi i w przyszłym roku Teatr Syrena również będzie, więc ten teatr... Mam nadzieję, że mnie nie zostawisz. Teatr to jest też coś, co bardzo bym chciała robić. Pokochałam to studiując I no, tutaj nie ma takiej opcji, żeby robić to we dwie. Tutaj muszę iść sama. I ponieważ jestem też starsza i skończyłam już studia do tego, ja, znaczy Zuzia z tego, co mówi, też chciałaby kiedyś spróbować w teatrze i w musicalach chciałaby grać, więc po prostu będziemy startować w castingach razem, a która coś dostanie. Będziemy konkurować ze sobą, super. Trochę tak, ale no, na pewno nie chciałabym na tyle, żeby mnie pochłonął teatr, że ja musiałabym poświęcić siostry. To nie, dla mnie siostry są priorytetem w tym momencie i będę robić teatr, dopóki jestem w stanie, bo kocham to i marzę, żeby to robić, ale po prostu musiałaby być to chyba ograniczona ilość tytułów musicalowych, że nie wiem, 5 i wystarczy, bo po prostu wtedy miałabym za dużo po prostu zajętego czasu, żeby robić tego więcej. No ale na razie się to udaje łączyć, więc super. Gdzieś przeczytałem komentarz pod którymś z waszych wideo, że Eurowizja? Śmiejecie się, ale to jest bardzo poważna sprawa, bo to by was bardzo mocno wypromowało. Tak, i pół Polski niezależnie by nas znienawidziło. Niezależnie od tego, jakie się ma podejście do Eurowizji, to jednak to jest trampolina, prawda? Myślę, że chcemy na pewno spróbować, może jeszcze nie teraz, może za rok, dwa. Za rok, za dwa, myślę, że nie jeszcze teraz. A może nie będziecie miały wyjścia, bo to czasami jest tak, że tak jak mówicie, ludzie chcieli, żebyście zrobiły to i to. Tak, no mimo tego, że to jest początek, to i tak już widzę, że wiadomości są, a dziewczyny startujecie w Eurowizji w tym roku i tak dalej. Ja nie czuję, że jeszcze jesteśmy gotowe w tym roku na przykład, nie wiem czy w przyszłym, ale myślę, że za dwa lata, bo właśnie może za rok, jak się uda, chciałybyśmy spróbować. Oczywiście, że tak. Nawet jak się nie uda dostać, to samo to, że się by wystartowało w preselekcjach tak. I tak jest to super. Dużo na pewno. No. To jakie wy w ogóle macie plany na przyszłość, najbliższych kilka lat? No, wydawanie... Bo widzę, że patrzycie bardzo rozsądnie, tak trzeźwo na to wszystko, co was łączy i co robicie. Rzeczywiście jeszcze woda sodowa wam nie uderzyła do głowy. Teraz wypowiedziałem się jak psycholog, ale... Ale to są bardzo miłe rzeczy, no my to doceniamy bardzo, że ktoś tak mówi. Ale rzeczywiście nie widać czegoś takiego u was. No to jakie macie plany? No jak najwięcej wydawać piosenek. Mhm. Chcemy też na pewno stworzyć płytę. Tak. To jest takie nasze marzenie. No i jak najwięcej koncertować razem. Im szybciej wydamy utwory, tym ludzie też będą wiedzieć... Z czym to się je? Z czym się je siostry Kafar? Że nasz styl po prostu będziemy mogły pokazać, bo na razie mamy dwa single. Liczymy na to, że uda się w tym roku wydać jeszcze jeden, gdzieś w najbliższej przyszłości. I wydawać, tworzyć, wydawać teledyski, żeby nas ludzie poznawali. Na tych koncertach śpiewać tylko nasze piosenki. Tak, do tego dążymy, na przyszłość, żeby móc robić koncerty tylko z autorskim materiałem, wydać płytę oczywiście i być razem, żeby się nie kłócić i szerzyć tą naszą więź, jeszcze ją po prostu zacieśniać. Co nie? Prawda? Powiedz, że tak. Tak. Musisz potwierdzić. Tak. Pisanie piosenek jest ciężką pracą czy przyjemnością? Różnie, ale zazwyczaj ja piszę jak mam wenę, bo na razie to nie jest jeszcze tak, że nie jesteśmy w żadnej wytwórni, więc pewnie jakbyśmy były, to byłoby inaczej, bo no tam już jest tak, że... Macie termin. No, musisz. I jak nie ma tej weny, no to jesteś wtedy w kropce, nie wiesz co zrobić. A na razie mamy taką wolność, że rzeczywiście jak czuję, jak mam pomysł, to po prostu siadam, piszę, tworzę i to jest wtedy przyjemność, bo u mnie jest też tak, że jakoś słowa same przychodzą. Mhm. Mam te weny, nie to, że muszę się zmuszać do tworzenia, więc jak na razie tworzą się teksty, tworzą się piosenki, więc też się cieszę, że nie ma takiego czegoś, że zastój jest czy coś. Czasem ciężko jest podejść do tego, że ja na przykład mam takie, że no dzisiaj spróbuję zrobić piosenkę, ale jest takie, że czasem się nie chce, bo się boję, że nie wyjdzie. I to jest taki strach trochę, ale na razie tak jeszcze nie było, więc trzymam się tego. I tak, a Zuzia zaczyna. Nasz drugi singiel, na przykład napisałyśmy już tak bardziej razem, Jula wymyśliła melodię i swoją... Tytuł? Tak lub nie. Wymyśliła melodię, refreny, a ja dopisałam do tego swoją zwrotkę i pamiętam, że bridge nagrałyśmy tak, że Jula sobie siedziała przy pianinie, ja sobie leżałam na kanapie i sobie coś tam śpiewałyśmy, wymyślałyśmy i zapisywałyśmy. Ej, to jest dobre, tak. To zapisujemy. No tak. I tak wyszło wspólnie w sumie. Ten najnowszy utwór, który chcemy wydać, w ogóle możemy, myślę, zdradzić. On będzie w ogóle o naszej siostrzanej relacji, więc też go stworzyłyśmy razem. Właśnie podobnie to wyglądało, że siedziałyśmy razem i słowa nam same przychodziły do głowy, bo jest to taki hołd dla nas obu chyba. Wdzięczność za to, że mamy siebie nawzajem i ta piosenka właśnie o tym będzie opowiadać. Boże, jakie to słodkie wszystko. Nie no, więź między siostrami i w rodzeństwie jest, nie chcę powiedzieć, że rzadkością, ale jest czymś trudnym. Mm-hmm. To trzeba pielęgnować. Ja mówię o tym więcej zdecydowanie niż Zuzia. Także bardziej muszę czasami od niej wymusić tą miłość do mnie, ale ona jest i wiem o tym i czasem nie trzeba mówić, żeby to czuć. Mm-hmm. Wracając do komponowania piosenek, bo to widzę taki trudny temat dla Zuzy, ta więź siostrzana. Niewiele chcę o tym mówić. To wracając do komponowania, bo ty grasz na skrzypcach i grasz na pianinie, rozumiem, że komponujesz na pianinie, bo tak. Dużo łatwiej jest chyba, prawda? Jest łatwiej, bo można sobie zagrać całe akordy i u mnie to też jest najczęściej tak, że ja po prostu gram randomowe akordy. I melodia sama mi przychodzi do głowy i potem też dodaję tekst. Tak to najczęściej u mnie wygląda. No na skrzypcach ciężko. Czasami na przykład melodię wymyślam na skrzypcach, jakąś, która by była fragmentem utworu, ale to nie jest tak, że cały utwór wymyślam na skrzypcach albo myślę skrzypcami, tylko właśnie jest to przy pianinie. Albo po prostu nawet w samolocie czy w pociągu siedzę, piszę tekst i do niego sobie wymyślam melodię nawet bez pianina czasami. A wasi rodzice grają na jakichś instrumentach? Tak, no mama grała na skrzypcach kiedyś, chodziła do szkoły muzycznej. Na gitarze gra. Na gitarze gra, tata gra też na pianinie gra też, więc oni, ale są samoukami bardziej w tych instrumentach, ale też no miałyśmy zawsze pianino w domu, w sensie keyboard, pianino nie, keyboard, gitarę, więc też zawsze gdzieś tam grałyśmy. Ja mam takie nagranie, jak mam chyba 3 czy 4 lata i po prostu podchodzę do gitary i zaczynam plumkać i cokolwiek tam grać przy tej gitarze i wymyślać tekst. Zuzia też miała pianinem swoje słowotwórstwo, jak była malutka. Nie, błagam, nie. Dobrze, że tutaj nie ma żadnych materiałów do tego jeszcze. Wyślę. Stop. A jak rodzice teraz wobec tego wszystkiego, co się z wami dzieje, jak się zachowują? No na początku było trudno, bo jednak u nas dużo się działo i miałyśmy tak, że na spontanie musiałyśmy gdzieś jechać. Na przykład na drugi dzień się okazało, że musimy jechać do Warszawy, tutaj do Gdańska. I no na początku byli takie, że no nie za dobrze nastawieni, ale z czasem się do tego przyzwyczaili i już mają takie, no dobra, to pożyczę ci to auto, to jeźdź na ten koncert. Albo mama bardzo często z nami jeździ, tak mówimy na nią mamadżerka. Wspiera nas tak, bardzo, jeździ tak, z nami na koncert. Mamadżerka jeździ z nami na koncerty, coś tam załatwia, więc to jest dla nas duże wsparcie na pewno. Tak, no oni nie są za bardzo fanami spontaniczności, a jednak w tym świecie trochę ta spontaniczność jest i musimy być na to gotowi i uczymy tego trochę też naszych rodziców, ale widzę, że im więcej tego jest, tak, i bardzo to się przyzwyczajają się. Zdajcie sobie sprawę, że rynek muzyczny jest bardzo trudny. Zdajemy sobie sprawę. Tak. Ale ktoś wam o tym powiedział, czy same wiecie już? I doświadczyłyście. Znaczy może my nie doświadczyłyśmy jeszcze jakoś bardzo tego rynku muzycznego, bo dopiero w niego wchodzimy, ale nie wiem, ja też jakoś byłam świadoma tego wszystkiego. Bardzo dużo chłonęłam tego polskiego show biznesu w cudzysłowie, jak byłam młodsza, bo po prostu zawsze też chciałam być w tym miejscu, więc jakieś wywiady, mnóstwo wywiadów tego, jak to wygląda od środka i na co uważać. Bardzo na to uważałam właśnie i chyba byłam tak nauczona na zapas, mam wrażenie, że jak już teraz w to wchodzimy, to widzę niektóre ścieżki, których lepiej unikać, w co lepiej nie wchodzić, żeby na niektóre rzeczy poczekać, aż przyjdą później. Nie wiem, skąd to się wzięło. Właśnie chyba to, że się tym interesowałam od zawsze i dlatego teraz wiem niektóre rzeczy. Ale to znaczy, że masz w sobie taką cierpliwość, skoro mówisz, że trzeba poczekać? Nie wiem, czy mamy cierpliwość. Na razie chyba to nie jest tak, że musimy być cierpliwe, bo rzeczywiście przychodzi do nas wszystko powoli, mimo że to jest powoli, ale cały czas pnie się w górę. Nie ma też takiego czegoś, że jest zastój i my teraz takie, no trzeba coś zrobić, bo nic się nie dzieje, nie, aktualnie. Cały czas coś się dzieje po tak, prostu. Tak, właśnie, więc nie mamy takiego czegoś, że na coś czekamy, bo zawsze są inne rzeczy, które też można robić w międzyczasie, żeby dążyć do tego, co chcemy, czyli właśnie do tych koncertów i płyty na przykład. Wszystko idzie swoim torem powoli. I bardzo istotne chyba w waszym przypadku są media społecznościowe. Bardzo. Tak. Często z nich korzystacie i jesteście bardzo aktywne. Tak. Niestety, niestety, bo... Tak, no staramy się regularnie wstawiać te TikToki, no i na Instagrama te filmiki. Czasem wychodzi, czasem nie, bo jednak Jula mieszka w innym mieście, więc tylko jak tylko może, to przyjeżdża na weekendy do naszego rodzinnego domu i nagrywamy. Najczęściej na zapas kilka filmików. Przebieramy się w różne outfity, żeby było, że nagrywałyśmy innego dnia. Tak. I dodajemy po prostu stopniowo, tak żeby jak najczęściej dodawać. To wy nie mieszkacie razem? Nie. Jak to możliwe? No, całe życie mieszkałyśmy, to już chyba trochę wystarczy. No, ja jeszcze jestem w domu rodzinnym, Jula już wyjechała na studia. Znaczy, no ja wyjechałam na studia do Łodzi i zostałam po prostu w Łodzi, ale na tyle jest Łódź blisko Piotrkowa, że to no jest tak. 40 minut i dla mnie to nie jest problem, żeby dojechać, więc i tak się widzimy częściej niż bym się spodziewała, żebyśmy się widziały. Ale jestem ciekawa, co zrobimy, jak ja pójdę na studia, czy do Łodzi, czy do Warszawy, czy będziemy jednak jechać do domu, nagrywać te filmiki, czy będziemy się u siebie nawzajem spotykać, no bo jednak ten nasz dom, bo nagrywamy w moim pokoju wszystkie filmiki, jednak jest taki charakterystyczny. No tak, i jestem ciekawa, czy będziemy tam wracać i przy okazji widywać się z rodzicami, no, bo też nie możemy ich zostawić. No. Więc musimy to przemyśleć. No, zobaczymy, jak to będzie. No dobrze, to się będzie działo w najbliższych kilku tygodniach, bo mówiliśmy o dalekiej przyszłości, a najbliższe tygodnie? No to tak jak na początku mówiłam, jutro mamy premierę Legionów. To już wiemy. Na YouTubie tak, można sobie to zobaczyć. W środę mamy koncert. Tak, występujemy w ramach koncertu Bohateron. Będziemy właśnie w studiu Polskiego Radia występować i śpiewać piosenkę Sanach, Bajka. I to najbliżej. W sobotę mamy też swój własny koncert w Dobrzyniu nad Wisłą. Nad Wisłą, tak. Więc to na ten tydzień. Ja właśnie będę zaczynać też musical Skrzypek na dachu. Zaczynam próby od tego tygodnia już właśnie, więc za półtorej tygodnia będę miała też swoją premierę w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Więc dzieje się, a teraz tak na najbliższe. A Zuza będzie się przygotowywała do matury. Tak, w końcu kiedyś muszę zacząć niestety, bo już coraz mniej czasu, ale mam nadzieję, że jakoś to pogodzę. Co nie dowiem, to dośpiewam, tak? Tak, zwłaszcza na maturze. A słuchajcie, a to wszystko, co się dzieje, to też oznacza wzmożenie wywiadów z dziennikarzami? Jest, czujecie tak, to już? Jest, tak, czuję. Ja właśnie dzisiaj to poczułam, że kurczę, więcej tych wywiadów jest, ludzie nas zapraszają tutaj, tu, do tego radia, gdzie nawet nie prosimy się o to, a kiedyś się musiałyśmy prosić o to, żeby właśnie gdzieś zostać zaproszone i tak dalej, a właśnie czy Akcja Polska na Tak, czy Opole, to bardzo dużo nam właśnie otworzyło tych dróg, że ludzie nas poznawali z tego świata radia, telewizji, więc tak, zapraszają nas. Tak, byliśmy już znane tylko z internetu jako TikTok, tylko jednak wystąpiłyśmy już w tej telewizji, tak, więc mamy już różne grono odbiorców. Świetnie, bardzo dziękuję, że przyjechałyście do nas do studia. Julia i Zuzanna. Dziękuję. Już tak poważnie niech zabrzmi. Kafar, czyli siostry Kafar, były państwa i moimi gośćmi w programie Ludzie. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Trzymam za was kciuki. Dziękujemy pięknie, bardzo nam miło. Wojtek Zawiała, dobranoc. Posłuchajcie tej historii o panience z Podłowicza. Żyła ona przed wiekami, na myśl samą też przyszyba. Jej rodzina żyła biednie, chleba brakło jej codziennie. Więc mamusia wciąż szukała kogoś, kto jej córkę weźmie. Przyszedł pewien dzień słoneczny, nadarzyła się okazja, żeby za mąż wydać córkę za podejrzanego starca. Oj, biedna, oj, czemu świat zostawił ją? Oj, biedna, oj, jaki smutny jest jej los. Mimo prośb i błagań wielu, Zosieneczka nasza biedna rozpaczała na weselu, bo nie chciała jeszcze męża. Rodziny, która naiwnością grzeszy, brakowało mu pieniędzy i był bardzo niebezpieczny. Biedna Zosia dnia pewnego chciała odejść do innego, oznajmiła więc mężowi, że to koniec wspólnej drogi. Oj, biedna, oj, czemu świat zostawił ją? Się piękne jej zasłonił oczy i na pożegnanie rzekł, że już szybka czeka. Oj, biedna, oj, czym świat zostawił ją? Oj, biedna, oj, jaki smutny jest jej los. Oj, biedna, oj, czym świat zostawił ją? Oj, biedna, oj, jaki smutny jest jej los. Kiedyś byłam różą dla twojego serca, Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi daje, Bóg mi odbiera. Kiedyś różą było, lecz nie jestem znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu. Wrócisz mi mi